Hvad kan jeg gøre, hvad skal jeg sige? For hun blev væk, allertiders pige. Som sommeren fløj, hun knap hun var landet. Nu regn og rusk, kommer gråværs blandet. Det er det samme som sidste år. Det bedste er, det der bare går. Påskagen bor midt i lyse nætter, med sydende blomster og svaler sætter. Hen over kajen, hvor vi to sidder og bliver væk i et svale kvider. Og fingre trylles og holdet fast, mens morerne finder hver sin mast. Du danske sommer, hvor er du lækker, når jordbær rødmer og gruer dækker. Mit hjerte bobler af fryd herinde, men troede jeg skulle finde hende. Hun smiler til mig, alt er i leg. Jeg ser det bare, jeg elsker dig. Går det blæst over hav og rige, og hun er væk, allertiders pige. Mens løvet river sig løs af træerne, blev jeg så træt og så slap i knæerne. Det var den sommer i denne vand, nu synger jeg så en afskedssang. For rime kan vi trods blæst og kulde, og sproget er stadig over en mulle. En sang kan hjælpe på mange afsavn. Er jeg hernede, gør det nok mest gang. Jeg synger kraftfuldt min smerte ud, med blanke øjne og snortet tud.